यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुता जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 11 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बढ़िया बात हमें गीता की मिलती है। मारवाड़ी कहावत है कबूतर ने कुएं सूझे तो मन तो गीता ही सूझे। गीता में बहुत बढ़िया बात है, ध्यान दो क्या बढ़िया बताओ मैं आपको। संसार में बहुत मत मतांतर है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग मान्यता है, अलग अलग साधन है, अनंत है, परंतु गीता में सब समा जाते हैं। कोई अद्वैत मानते हैं, कोई द्वैत मानते हैं, कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई अचिंत भेदाभेद मानते हैं। ये तो वैष्णव है 5 और शैव मत है, शाक्त है, कांड मत है, सौर है, ऐसे कई मत है। प्रभिन्न प्रस्थान है, पुष्पदंत अंसारी ने लिखा है, ऐसे मत है। तो गीता में क्या विलक्षणता है? गीता कहती है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब कुछ वासुदेव ही है। ये ज्ञानी की प्रपत्ति है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। उसमें ज्ञानी श्रेष्ठ, ज्ञानी कौन है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब वासुदेव ही है। अब इसमें द्वैत अद्वैत विश्व आदि क्या भेद करोगे, सब एक हो जाएंगे इसमें। दूसरी संप्रदाय में भेद रहेगा, यहां आते सब भेद मिट जाएगा। सभी सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है। तो सबसे श्रेष्ठ बात ये है, और आप कृपा करो तो सुगम भी बहुत है, थोड़ी कृपा करो। ये कृपा क्या करें, आप स्वीकार कर दो। मेरे वो कई बातें मालूम होती है, हो गई और भी होने वाली है कई बातें, तो उन बातों में मतभेद रहेगा, द्वैत अद्वैत आपस में मतभेद रहेगा, परंतु गीता में जाते सब एक हो जाएंगे। वासुदेव सर्वम में द्वैत भी आ गया, अद्वैत भी आ गया, विशिष्टाद्वैत भी आ गया, शुद्धाद्वैत भी आ गया, अचिंत भेदाभेद भी आ गया, कुशोर मत भी आ गया, कारणपत भी आ गया, शाक्त भी आ गया, शैव भी आ गया, वैष्णव भी आ गया, सब आ गया। वासुदेव स्वरूप, बाकी क्या रहा? जड़ चेतन स्थावर जंगम सब आ गया। 84 लाख दुनिया आ गई, 4 खानियां आ गई, 4 खान जरायुज उद्भिज अन्नज और स्वेदज, चारों खानी आ गई। और जल सर और थल सर और नव सर, ये तीनों आ गए। और स्थावर और जंगम, पेट लता दूब घास पौधे स्थावर, मनुष्य पशु पक्षी ये जंगम, ये भी आ गए। वासुदेव सर्वम खवायु अग्नि सलिलम महीन ज्योतिषत्वारि दिशो द्रुमालीन शरीर समुद्र सहरी शरीर यत्किंच भूतम प्रमेदनन्य। खम आकाश, वायु इच्छता हो, अग्नि ज्वलती है वो तेज, जल पृथ्वी, ज्योतिष तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी जना है, सत्वानी प्राणी जितने जल चल प्राणी, दिशाओं 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि और नैऋत्य वायु 8 हुए, एक ऊपर एक नीचे एक 10, ये सब परमात्मा। दिशो द्रुमाधीन ये वृक्ष और सरित सरोवर और नदियां और सरोवर और झरना समुद्र, हरे शरीरम सदृश समुद्र हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रमेद अनन्य, अन्य है ही नहीं परमात्मा ही है, ऐसे प्रणाम करें। सबसे बढ़िया चीज ये है, ऐसा ज्ञानवान महात्मा सुदुर्लभा गीता में आया कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धि और यतता सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वतः। तो हम अटकल लगाते थे कि मनुष्य हजारों में कोई यत्न करता है मानो भगवान के लिए चलते ही नहीं, कोई एक चलता है, और यत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है तब सिद्धा नाम। तो सिद्धा नाम में अर्थ हम लगाते थे और अब अर्थ मिला ही, अर्थ नया मिला, मानो सिद्ध मानो साधन करने वाली ऊंची स्थिति वाले, साड़ी सूत्र न्याय, ये सूत्र साड़ी का है तो साड़ी का थोड़ी साड़ी तो बड़ी नहीं, अभी ऐसे सिद्ध हो गए वो सिद्ध है, सिद्ध होने वाले हैं, ऐसा हम अर्थ करते थे। अब कहें सिद्ध क्या, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत है, जो इसमें स्थित हो गई वो सिद्ध है, मुक्त हो जाएंगे, सिद्ध हो गए, कल्याण हो जाएगा। ये सिद्ध, इन सिद्धों में कोई एक जानता है वासुदेव सर्व, ये देखो बढ़िया है कि नहीं, और हमारे मन में आई गई तो दोनों बातें होगी। तीसरी बात के महात्मा भी कहो तो महात्मा वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा भी दुर्लभ द्वैतवादी अद्वैतवादी शेष महात्मा मिल जाएंगे, पर वासुदेव सर्वे तो महात्मा नहीं मिलेगा। बोलो बढ़िया होगी, हमारे मन की भी होगी या महात्मा की भी होगी। बहुत बढ़िया है, अब कभी मौका लगेगा तो विवेचन करेंगे कभी, पर वह है बहुत विलक्षण। मूल बात यह है सच्ची बात सिद्धांत की निष्कर्ष निचोड़ खास तत्व की बात यह है। और ये आपसे माना कि आप कृपा करो, आप यदि स्वीकार कर लो, दिखे चाहे ना दिखे, परमात्मा है, दिख लग जाएगा फिर से। ये तो इतने बैठे हैं सभी, ऊंचा सिद्धांत वास्तव सर्वम है, भगवान है। गंदा है तो शुद्ध है तो अशुद्ध है तो पढ़ा लिखा है तो मूर्ख है तो पापी से पापी है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा है, संत है तो महात्मा है, दुष्ट आत्मा है, स्थावर है जंगम है, जड़ है, चेतन है, ईट है, पत्थर है, सोना है, वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, परमात्मा है। बोलो क्या जोर है बताओ। ऐसे आप स्वीकार कर लो तो क्या जोर है। भगवान कहते हैं इतनी तो बढ़िया है, इतने ही लाभदायक है और अत्यंत दुर्लभ है और बड़ी सुलभ है। क्या जो रहा है उसमें देखो भगवान है। प्रणवे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम, स्व चांडाल गोखरम, कुत्ता चंडाल गौ और गधा, इनको दंडवत कर लंबा पड़ करके लज्जा छोड़कर शर्म छोड़कर शरीर के पड़ा देना, शरीर की शर्म ही छोड़ दे, हंसी दिल की उड़ा में विश्व स्मय मान स्वांग हंसी दिल के उड़े छोड़ दो, देखो ही मत, दंडवत नमस्कार करो, सिद्ध हो जाएगी बात है। ये बात सिद्ध हो जाएगी। शर्म मत करो, बात तो है, परंतु शर्म आवे तो एक उपाय बताओ आपको। कम से कम मन से दंडवत कर लो, नमस्कार कर लो, जहां दिखे दृष्ट नमस्कार कर लिया, कुत्ता दिखे नमस्कार कर लिया, मन से दिखे नमस्कार, गंगा जी दिखे नमस्कार कर लिया, पहाड़ दिखा नमस्कार कर लिया, वृक्ष दिखा नमस्कार कर लिया, मन से। ये अंत बढ़िया उदाहरण साधन है और ऊंचा है, श्रेष्ठ है। और बाद कुछ साधन रहेगा नहीं, बाकी कुछ बाकी नहीं रहेगा। इतनी सरल, इतनी बढ़िया, इतनी उत्तम बात है, अरे कर सकते हैं। बोलो, इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत है कि पुस्तक पढ़ना है कि जप करना है कि कीर्तन करना है, आपको तपस्या करना है, शीत सहना है, घाम सहना है, प्यास रहना है, आपको भूख सहना है, क्या करना है आपको? परमात्मा है, नमस्कार देव सिवाय क्या करना बताओ। सीधी सारी बात, और बड़ी सरल और बड़ी ऊंची मौज हो जाए, मौज आनंद हो जाए। ये बात है सब, देखो अब इसमें कठिन कहो तो बताओ। आप मान लो, देखो जानने के लिए तो है जीवात्मा, जानना तो परमात्मा का, और करनी सेवा संसार की, और मानना भगवान को। तीन ही शक्तियां हैं आपके पास, मानने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। चौथी शक्ति बताओ, और बताओ बताओ, अब चार शुरू कर देंगे हम। चौथी शक्ति बताओ, आपके पास तीन शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। करने से कर्मी हो, जानने में ज्ञानी हो, मानने में भक्ति हो, योगास्त्र हो, मैं अपने योग है। बोलो कितनी बढ़िया बात, तीन साधन और आखिर में वास्तविक सरो। ज्ञान योग और कर्म योग है साधन, परमात्मा साध्य नई बात है, बहुत विशेष बात है। ज्ञान योग कर्म योग है लौकिक, भक्ति अलौकिक। गीता में लिखा है लोकेश बिंदी निष्ठा, यानी ओवर सागर नाम कर्म है लोकेश बिंदी निष्ठा। महावीर रूप पुरुष को लोक ही क्षर अक्षर, क्षर में कर्म योग, अक्षर में ज्ञान योग। अतुत पुरुष धन्य बोल, कैसी चीज मिली बताओ, ज्यादा खुशी जब क्या करे मुंह से ढूंढ में जाओ हो जाओ। ये बात है साहब, कैसी आनंद बात है, भगवान है फिर बताओ, बताओ देखो। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, तो आपने उपजाए और आपने अच्छा लगे, हनुमान ने पूछ लो आपने छोड़ कैसे लगे, आपकी चीज सबको अच्छी लगेगी नहीं, तो भगवान तो आप अच्छा लगे यहाँ, तो बढ़िया बात है। अब भगवान अच्छा लगा क्योंकि भगवान मैंने पैदा किया, मैं वही बार सो जीव लोग आपने वर्ष पूर्व ले गया करे, तो मैं तो प्यारा हूं भगवान ने, आप कपूत हो सपूत हो मां ने तो अच्छा लगे सलाह, तो भगवान ने अच्छा लगे। न मैं द्वेष होती न प्रिय, मारे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, समूह मन समान है, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी दया है, स्त्री है पुरुष है, अच्छा है मंदा है भला है बुरा है, ज्ञानी है अज्ञानी है मूर्ख है पंडित है, सब मेरे को प्यारा लगता है, सब मम प्रिय है, सब मम उपजाए। अब एक बात है बता दे, भगवान ने कहा नाथ मन थे प्यारा लागो, बस एक बात कह दो महाराज, हम तो प्यार लगते हैं ही, भगवान प्रिय ज्ञानी तो अत्यर्थ हम ज्ञानी ने भी प्यार लागू तो मन ही प्यार लाग जाओ महाराज, जो काम करो ऐसी कृपा करो तो आप मन मीठा लागो, मीठा प्यारा लागो, बस आ कृपा करो, सब देखो सब ने सब हम सब छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई करो मैं ही थे प्यार लगो, बस आप प्यार लगो और कोई जरूरत नहीं। पन्ना कहा सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, ऐसा कोई भजन है ही नहीं जो भगवान मीठा लगे, भगवान मीठा मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, तो भगवान मीठा लगे, बस यहाँ यह कहते रहो, बस बेटा पार है, आधा काम से ज्यादा काम तो हुआ हुआ है, थोड़ा सा काम बाकी है। देखो सेठ कह दे कि मारे मुनीम है तो लोग मान ले, मैं कह दू मैं तो गोद से लगे सेठ है बैठा हूं, मानेगा तो सेठ क्या, सेठ क्या कहे, मैं कहता हूं बोलो, तो मुख तो भगवान का कहना हुआ, वो कहते सब मम प्रिय सब मम हो जाए ममी वांसु जीव लोगे, काम बन गया तो आदेश हो जाता तो बन गया काम, थोड़ा अपना हाँ करना है, हाँ अपने तो हाँ हाँ महाराज तुम्हें प्यार लगो, हाँ ठीक है अब मन थे प्यारा लगो, बस हाँ में हाँ मिला दो जोर क्या है, हाँ मैं हाँ मिलाना कहो चाहे शरणागति कहो उसका फर्क बताओ, हाँ मैं हाँ मिला दू हाँ महाराज इतने प्यारा हूँ, हाँ महाराज सब मम प्रिय, उन्हें स्त्री पुरुष नहीं बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय में शूद्र नहीं बताया, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी नहीं बताया, हिंदुस्तानी विदेशी नहीं बताया, गोरा काला नहीं बताया, हिंदू मुसलमान विषय नहीं बताया, सब मम प्रिय, तो अब सब में तो अपनी आज सब नहीं तो सब में आ गया कि नहीं? बस सब मम प्रिय मौज हो गई। भगवान हमारे प्यारा मानते हैं, भगवान अगर मैं प्यारा लगे तो क्या करेगा मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा पाजी? भगवान कहते मुझे प्यारा लगे मौज भगवान तुझे मौज तो करे। अरे क्या मिल गया क्या भगवान में भी प्यारा लगा भाई? कैसी बढ़िया बात है, हम भगवान को प्यारे लगते हैं, कैसी बात बड़ी बताओ। हम कैसे ही हैं, भगवान को प्यारे लगे। सोरा काला कलटा हो माँ को पूछो, माँ को माँ कैसी हो काले कलूटी, गहना भी नहीं, कपड़ा भी पूरा नहीं, सुंदर भी नहीं, बच्चे को पूछो। गांधी जी से किसी ने पूछा कि राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया, ये ठीक नहीं किया? गांधी जी ने कहा सीता जी को पूछो। तुम कहते हो कितनी दामी बात बताई। मम प्राण नास्तु सेव ना भरा, खुशी है उसमें, सीता जी खुश है, प्रसन्न है। एक विचित्र बात बताओ आपको, नई बात तो है नहीं भाई, हमारे पास नहीं है, कहां से आ गई, पुरानी है पर है बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। एक बात ऐसी बढ़िया है, लक्ष्मण जी गया सीता जी को जंगल में छोड़ने के लिए, तो ये बात भरत जी सुन नहीं सके। भरत जी को कहा कि सीता को सूर्य हो मूर्छित हो गए, ये नहीं कर सकेगा, शत्रुघ्न जी की बात ही नहीं। शत्रुघ्न जी का लाड बहुत था, सबसे छोटे थे ना, अब सब तीन भाई तीन भौजाया सबके लाड़ली थे। शत्रुघ्न जी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा सबको शत्रुघ्न प्यार लगता था, छोटा छोटा। तो शत्रुघ्न कह देंगे माता सीता को छोड़ जाओ, बहुत मुश्किल। शत्रुघ्न ने बमाया बड़ी मुश्किल से पड़ती है। लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण जी लड़ पड़े महाराज, उस सेतु बनाई ना जो भगवान और धरनो दियो, ये मत लक्ष्मण के नहीं भावा, लक्ष्मण ये ठीक नहीं कर रहे, भगवान की बात अच्छी नहीं लगती, जहां भगवान छोटे हो जाए ये लग नहीं देते, समझे? रघुबर कीर्ति विमल पताका, सुना आपने? रघुबर कीर्ति विमल पताका, दंड समान भय जसता का, तो जानी न मैं कभी। कितनी भी चित्र बात आप लोग समझे कि नहीं? राजा कुछ नहीं, भाई शिला कुछ भैया मछली लगा प्रॉब्लम ऐसी है, भूख है प्यास, आप ही करा ले, आप ही काम करा ले, ये सी कपड़ा उठा दे, भूख भोजन करा दे, प्यास जल पिला दे, आप ही करे, दूसरी जरूरत होती। तो रघुवीर कीर्ति विमल पता का, विमल है शुद्ध, मैं धक्का रही है लक्ष्मण जी को नहीं सुहा था, जनक जी पर बिगड़ गए, जनक जी पर छोरा है छोरा, राम जी और लक्ष्मण जी छूक रहे छोटे छोटे जनक राजधानी जनक महाराजा ये छोटे छोटे विश्वामित्र बाबा के साथ आए चेले दो विश्वास जी बुलाए गए रजाओं को नहीं बुलाया उस ब्याह में कहा है कि हम जो पर थाना हमने जो किया तो देश देख ये भूपति नाना और आये भूपति ममपन थाना ममपन आये सुन जो ममपन थाना सुनकर आए तो सुन सुनकर आया लोग पंथाने ओपन ये विश्वामित्र बाबा के साथ चले गए तो विश्वामित्र बाबा के साथ क्यों गए विश्वामित्र जी दशरथ जी को कहे कि हम लोग लड़ने आए हैं क्यों आए हैं कि मैं यज्ञ करता हूं यज्ञ में रक्षा के लिए दशरथ जी मैं चलू ना लोग ले जाऊंगा दो भाई तो गए हुए वहां भरत जी के दादा ने भरत जी शत्रुघ्न जी घर पर नहीं थे ये नाना ने गए हुए थे अभी नाना ही है राम लक्ष्मण थे इनको ले जाऊंगा पहले कह तो दिया अब जो मांगो प्राण दे दू सब दे दू समझे पर राम दे तो नहीं पर तो विश्वागत है मैं ले जाऊंगा फिर ऋषि ने कहा इनका कल्याण इनका कल्याण होगा राम जी का कल्याण हो जाएगा मैं दुख पाऊ मतलब टाबर ठीक हो जाए माँ बाप ठहरे तो यज्ञ के लिए भेजा ये तो विश्वामित्र कहा कि धनुष यज्ञ होगा वह धनुष यज्ञ हो रहा है कहते ब्याह हो रहा तो नहीं जाते ब्याह हो तो हुक्म नहीं था राजा जी का हुक्म था कि ब्याह में जाना अब यज्ञ में जाना है तो विश्वामित्र कहा कि धनुष यज्ञ हो रहा है यज्ञ तो यज्ञ में जाना माँ के पिता जी क्या क्या है ये उसके लिए नहीं गए जो पंथाना भूपति नंदन राजा लोग आए रघुनाथ जी को क्या मतलब उसे जगन्नाथ जी को तो पिताजी ने कहा यज्ञ में जाना है विश्वामित्र के यज्ञ है धनुष यज्ञ चलो यहाँ चलो यज्ञ में चलो यज्ञ तो आज्ञा है हमारा पिताजी तुम चले गए और धनुष यज्ञ हुआ धनुष यज्ञ में महाराज धनुष टूटा नहीं तो जनक जी को दुख हुआ कुमारी कुमारी है क्या करूं मेरी छोरी कुमार से जाए बड़ी चिंता हुई बड़ा दुख हुआ लिखान विधि वैदेही विवाह वैदेही का विवाह विधाता ने लिखा इतने राजा लोग हार गए लिखान विधि वैदेही विवाह पण छोड़ दू तो धर्म जाता है पण रखू तो कन्याकुमारी रहती है क्या करू ऐसी आप बता गई तो वे दुखी हो गए राजा तब क्या वीर विहीन महे मैं जानी समझे कोई वीर रहा नहीं संसार पृथ्वी मंडल पे मैं नहीं रहा ये बात कही ना तो लक्ष्मण जी सुन ली कि वीर विहीन राजा ने ठेका ले लिया पृथ्वी मात्र का विद्यमान रघुवंश में जानी दल कही जस अनुचित माने और विद्यमान रघुकुल मन जानी यहाँ और कहते पृथ्वी में क्या बोलता बूढ़ा होश नहीं है बीन बीन महीन महीन माने गए उसमें बड़े जोर से रजपुट फटकर तो नहीं सो नान तो लाल हो गए और फिर टापर है टापर सोचे बाबा आए परशुराम उनके बोलने लगे तो जनता कहने लगी छोट कुमार खोट बड़े भारी छोट का बड़ा खोटा है छोट कुमार खोट बड़े भारी बड़ा खोटा है महाराज क्षत्रिय जाति वाले तेरे कप है और परशुराम जी नितक बोले, नितक कोई नहीं नहीं शर्म नहीं कि बूढ़े बाबा है, कैसे बोलूं। दुर्देवता घरी के बैठे महाराज, आ घर में ही बैठा हुआ ये माता जी मठ में बैठे मटका किया है, बाणिया ने बेटा नहीं दिया है, गिर गिर ही बैठे हुए हो, कोई मिला नहीं है, गाडर वीर मिला नहीं आपको, छोटे से छोटे से कह रहा है, उसे कह रही है दूर करो मेरी आंख लगा के, ये मर जाएगा भाई बट जाएगा, आंख पीस लो महाराज कोई नहीं है घर। अब जो निर्णय बोले तो बड़ा हानि हो रही है, करूं क्या, कंचन जी कांपने लग गए, कब ठाकुर को मार देंगे ये, अभी मार दो भाई, छाती बजर के फसल लगा भाई, सुना तैयार कर रहे भरसा घिस गए तैयार, कभी कंठ कुठार नहीं दिया, कंठ में कुठार नहीं दिया, क्या किया गया, मैं घर से मेरी रसिया थोड़ी है, खर्ती खत्म कर दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा महाराज ऐसा अपमान किया। लक्ष्मण जी ने बोले, लक्ष्मण जी ऐसी भी लक्ष्मण बात करी, क्यों महाराज देखो बदे पाप बमण मर जाएगा कहीं मेरे हाथ से, हमारे हाथ से बमण मर जाएगा, लक्ष्मण जी अमर नहीं मानते, कोई बमण मर जाएगा क्या, बदे पाप अपकीर्ति हारे, पाप रो धूप है अलग रहो महाराज, छेड़ा था ना छेड़ा मर जाओ, बजू आज ही मन है कि मामन मार दियो कि तो मर गयो, बदे पाप दंड समान भेजा का ये नहीं सुख सकता, वीर बीन में मही मैं जाने विद्यमान रहो और ये क्या बात है, शकू मेरू मूल तोरी, सुमेरु पर्वत जिस पर सूर्य चलता है महाराज, ऊपर चलता है तो दक्षिण हो जाता है, नीचे चलता है तो उत्तरायण हो जाता है, धुरी जो उसमें टिकी है उस सुमेरु को मूल तोड़ फेंक दू और कंदू के ब्रह्मांड उठाऊ, अरे काटे घटे डालू फोरी स्वरूप मेरे मूल को तोरी, जो से डगमाता दिग्गज डोले दिग्गज देवता डोले दिग्गज पृथ्वी को थारी रहे है, ये दिग्गज है खाली मछली है, ऐसा बोले लक्ष्मण जी, राम जी भी तिरस्कार कर दे, ये क्या है का बापू रो प्रयाग पुराना, ये सड़ियों गड़ियों कई तरह परिवर्तन हो गई चीज है, ये मेरे सामने पुराना है सड़ियों जहीरो पुराना बोलो सकूं मयूर मिले हुए तोरी, और तोरो चंद्रिक दर्जे में जैसे प्रसाद जो काठ में निकले ने काठ में लकड़ी में रही छोटा सा छत्रक नाग बैठा गए छत्रक है छत्रक सुधर यहां लोग टूट जाए वो तोरो छत्रक दर्जे में मेरा जोरा तोड़ते तो क्या बात है, ये जोश है जो होश है साथ में तो प्रताप बलनाथ आपका बल, ये होश है होश किसमें जोश में, जोश बड़ा भारी है पर बेहोश नहीं है, तोड़ो छत्र तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रबुद्ध बल शब्द पुण्य धरा धनुपात, फिर उनमें धनुष्मान में रहूंगा नहीं मैं कभी कभी नहीं उठाऊंगा, अगर न करूं तो अभी कर लूंगा, महाराज वायु बदल गई सभी चले मेरा पश्चाताप हुआ, वे कहते हैं गोस्वामी जी के सगला राजा संदेश और दूसरा कहते हैं ये जो सुना एक नौका परी धनुष पर चढ़ गया चढ़ तो गया, अब क्या हुए हो कहा धनुष टूट दिए डूब जी की सगला ही समझे, ऐसी दशा हुई कोई संदेश अब लक्ष्मण जी महाराज वह तेज ही रहे, राम जी कहते नर तरे रे राम नाम कौन है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण कह दे कि महाराज आप कृपा करो, दूध हुआ बालक है या जो उस बालक असगरी करे माता पिता मोद मन भर है। ठाकुर बोले तो राजी आ गए, माँ बाबा बड़ा हो बूढ़ा हो कृपा करो। कहते काल कूट मुख पैम को नहीं, कहता है कि दूध हुआ है, ये मनक जहर जहरी से मुख में शेष नारद ही चरत ही शेष भगवान है भोग में सब प्रश्न कर दे। अब दूध मुख है जहर मुख है काल कूट मुख पैमुख नहीं, ऐसा है ये। अगर महाराज साहब रहे तू ही बस ऐसा ही है, सब तेरा भाई जरा तू ऐसा। रघुनाथ जी के महाराज कहूं सुधाई थे मैं, शुद्ध आदमी ने दोष लगा दे, शुद्ध पर दो गुण थी, मैं शुद्ध होना जी का मन मच गया। लक्ष्मण तो जोर पड़े को नहीं, आप चले को नहीं, अब मारे पर रीस कर दे, सभी रीस मारे पर कर दे महाराज। परंतु आप ये समझो कि क्षत्रिय जाति जन नहीं, और समर सकाना कुल कलंक ते पामर जाना, जुदरी मन में घड़ी में नहीं आप रहे, खुल खुल खुल खुल खुल आओ मेरे सामने आ जाओ, समझे। क्षत्रिय जाति जन और समर सकाना कुल कलंक ते पाना, लड़े सुख है न काल के न हो, साफ साफ काल जाते सुख ही नहीं लगे, तो जोर नहीं पड़ता हमारे को। तो आप कहते तुम ऐसा है तो ऐसा है, तो भय बस ना वही मात आप बस दिखता है कि हम डर के भी मत निभाते हैं। ये ऐसी ब्रह्मताई महाराज ब्राह्मण हो ब्राह्मण कठी पाप धूम मर जाए पाप लगी बात मन डर बोला गया डर लगे थे मर जाओ कठी मन और को डर कैसी बात बताई न फिर मेरे बात राम राम आप तक कर दो दर्शन हो या आप ही चले गए हो परशुराम मन विस्मय भय हो फिर क्षम हो क्षमा मन दर दो भ्राता क्षमा कर बन चलाए लो क्या करू तुम्हारी जगह रोक दू महाराज सब पृथ्वी को दे दी पृथ्वी ब्राह्मणों को आप चले गए महेंद्र पर्वत पर तो रात में यहाँ रहते नहीं थे दान भी उड़ी है जमीन गति रोक दी पटला पटला हटे पड़ा रहे हो ऐसा लगवा ना करू यो नहीं मैं रहू बस रात रहा सब ब्राह्मणों को दे दी अब तीन दियोड़ी को दान बुद्ध पर लीजिए नहीं सीधा हो गया हमारा मत दू तो जान करो चलो चाहिए हमारा दशरथ जी ने कि महाराज ऐसा है तुम्हारे दोनों भाई कि तुमने कैसे पहचाना दूत ऐसे कि कैसे पहचाना को सूरज को दीप लेर देखे ऐसे है तुम्हारे कुंवर परशुराम बहुत आंख दिखाई घड़ी आंख दिखाई खड़ा बोलिया मन सब साफ से ले गए सब साफ जयराम जी ऐसे ही वीर लक्ष्मण है ऐसी बात है सब पर असुर छा गया सब दुआ पर जिसमें छोट कुमार को मुझे किनाई ऐसी हुई महाराज ये हमें नहीं सुहा था बैठ गया समुद्र चंदे थे शोषण करो रोष कर शोषण कर क्या बात है तो राम जी छोटी बात लक्ष्मण जी नहीं सुनते सीख नहीं जाते समझे दशरथी महाराज राजी हो गए कब जब वनवास का हुक्म हुआ और राम जी कहते मैं वनवास जाऊंगा मैं तो लक्ष्मण जी कहते भेजने वाला है कौन ये शस्त्र के ये श्रृंगार नहीं है तरकस कस यार आत्मधनुष ले लिया बाण ले लिया श्रृंगार को है नहीं किस दिन गए दसों कदम कैद और स्वयं कर दूंगा राजगद बैठाऊंगा। है कौन वो दशरथ जी? क्या है? एक स्त्री के वश में हो गए और कह दिया ऐसे क्या हो गया? आपको राजगद कर देगा, मैं करूंगा, सब देख लूंगा। और इसका मामा आ जाएगा ना भरत का युद्धाजीत, उसको देख लूंगा, मैं सब देख लूंगा अच्छी तरह। ऐसी जोर से बोले ये बात दशरथ जी ने सुनी, दशरथ जी ने शांति मिली कि मारा राम लला अकेला नहीं है, इधर मेरे साथ मेरे साथ भी ऐसा बोल सकता है राम जी के लिए। नहीं तो डर था, मैं टाबर है नहीं, राम लला टाबर है, छोटा है, समझे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आप रखो लक्ष्मण जैसा भाई साथ में है तो सिर्फ संतोष हुआ। विचित्र बात है महाराज, भगवान ने कहा ऐसे ही होगा कि महाराज स्वतंत्र सोच करो, ठहर जा बैठा जा, ऐसे ही होगा थोड़ा ठहर। लक्ष्मण जी उठा नहीं देती है, फिर महाराज से दुखिया में तो विचित्र बात। तो लक्ष्मण जी का तेज कितना तेज है महाराज, समझे? काल कूट मुख पै मुख नहीं शेषा अवतार है। काल कूट मुख पै मुख नहीं, मैं तो इतना ही माने कड़वा बोले, कड़वा बोले नहीं है, फूक नहीं खत्म करते कन्हैया को बांध दिया यशोदा मैया ने, तो बिगड़े मैया तुम जानते हैं कि नहीं मैं कौन हूं, चले तू समझती है मैं प्रेम कर दू जाता तेरे को मान दूंगी। तो क्या करता है यशोदा मैया तो बालक समझे, वो कहे मारे रामलला को बांध दिया छोटे भाई को, मैं यू कर दू यू कर दूंगा, जाता नहीं तेरे को बांध दूंगा, बात करता है बनाता है हुई। समझते हैं बंदे भी समझते, माँ तो छाड़ती है, माँ को पता नहीं है समझे, बस देवता आया हुआ है यशोदा मैया कहती है सगला देवता मारे ही हटे आवा सगला ही मार विष्णु मही मारे सुनो घर देख लियो आया रठी बैठे सगा ही किसी विचित्र बात। प्रभाव क्षेत्र गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब ऋषि मुनि वसुदेव जी ने कहा महाराज अब महात्मा हो मैंने यज्ञ करा दो कोई काम करो, ये तो टाबर है मेरे टाबर समझा टाबर है ऋषि आए हमारे वास्ते, नंद बाबा को तो टाबर लगे छोटा सा, नंद बाबा के जाएगा वहां काम होगा यज्ञ होगा करेंगे तब जाए काम करेंगे, अलग टावर है क्या समझे समझे, ये बात है महाराज। मन है क्या विचित्र है, बला है बला है विचित्र बला है। छोट कुमार कोट बन पाई सब लोग कर ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है ऐसा बोलता है समझे, दोनों है पर दोनों में छोटे के बड़ा तेज है छोटे के मौज हो गई। ऐसे भगवान है तो भगवान का मत इतना विलक्षण है सबसे तेज वासुदेव सर्वम इसके अंतर्गत आदि सब द्वैत अद्वैत मिश्रा द्वैत सब वासुदेव सर्व में लड़े क्या रहे बताओ, सर्व से बाकी है द्वैत अद्वैत, ये विलक्षण बात है, ये अनुकूल बात है विचित्र बात, जानते नहीं तो को पता नहीं। ऋषि मुनि हंसते है तुम्हारे टाबर है नंद बाबा है जानते नहीं, वसुदेव जी नहीं जानते, वसुदेव जी के सामने तो टावर बने हुए हैं। तो भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी के लिए ने कहा, योगी के लिए ने कहा, भक्त के लिए कहा। गुणातीत के लक्षण है परंतु सदुर्लभ नहीं बताया। युगते चित योगी संतोष दुर्लभ नहीं बताया। भगत है उस ज्ञानी तो आत्मे ही मैं बताऊ, ज्ञानी मेरा आत्मा है। समझे ज्ञानी क्या कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, सब कुछ भारतीय ज्ञान है। समात्मा सुदुर्लभ, कितनी शुद्धि बात, कितना। एक बात और बताओ, बढ़िया। भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ, महात्मा दुर्लभ। गीता में लिखा है, याद है ना, अनंत चेता सरतम यो मां स्मृति नित्य सा तस्या सुलभ। मैं तो सुलभ, वासुदेव महात्मा से दुर्लभ, सुदुर्लभ। तो भगवान तो सस्ता, मा तो महंगा है। रे जन हरि सो प्रीति कर, हरिजन सो कर हेत, हरि रिजे जग देत है। कृपा करे मनुष्य दे दिया, जब स्वर्ग नरक आप वर्ग निश्चय नहीं, कहीं जाओ भले ही, नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, मुक्ति में जाओ, पर महात्मा मिल जाए तो नरक में जा सके, सब जगह बंद हो जाए, सब जगह जाओ। भगवान की कृपा है, सब जगह खुला। क्या कर करुणा नदी घनी कृपा करे भगवान, जन कहीं करेगा सब रास्ता खुला कर दे। घनी कृपा की पहचान है भगवान की कृपा की पहचान, नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, 40 लाख जो नहीं जाओ तो सर्ग खुला, स्वर्ग नरक वर्ग निश्चय नहीं। ज्ञान मिला पति सुख दे, और महात्मा के देवा नरक में जाएगा। समात्मा सुख दुर्लभ, समझे, महात्मा की कृपा कर दे कृष्ण, भगवान तो कृपा कर दी, मनुष्य दे दिया, अब जाओ बोले। तो महात्मा कृपा कर दे नरक में चला जाए, तो पोल है क्या? सब महात्मा सो दूर लगा, ये बात है। तो सबसे बढ़िया बात है ये, क्या वासुदेव सर्वम भगवान है, भगवान है। अयम हि सर्वकल्पना सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्मनिशया, आत्मनि विद्या में सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्मनिशया परिपश्यन उपरमेत सर्वथा बहुत संशय संदेह। उपरा हो जाए भगवान है, उपरा क्या हो जाए, सब भगवान है, सब भगवान है, इस बात से उपरा हो जाए। ये भी देखना छोड़ दे, है पर देखे क्या, होने पर क्या देखे। ये तो दानो, महात्मा दुर्लभ है, पर महात्मा दुर्लभ है, नित्य अवतार है वो दुर्लभ है, और नैमित्तिक अवतार सुलभ है। नित्य अवतार होता है ना, चंद्र सभी सूर्य बांटे लोग कैसे समझे बताओ, और या तो क्यों नहीं पहचाने गए? देखो प्रथम निवेश संध्या सर्वलोक बंध्या सत सकल कला भी पूर्ण सर्वो न बंध्या अति परिचय दोषात कश्य नो मान हाने नव नव गुण रागी प्राय सर्वलोक। प्रथम दिवस संध्या अमाशा दर्श हो गया, नहीं पहले ही दर्श हो गया, वो कुमरा हो गया बीज रहा बीज का दर्शन हो गया। तो प्रथम दिवस संध्या सर्वलोक ही बन गया, सब नमस्कार करे चंद्र सच सकल पला भी पूर्ण चंद्र हो रहा। इतनी सी लेख अच्छा तो सुनो भाई, अब सुनो बड़ा चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा चंद्रमा उगता है तो छोटा साग होता है, छोटा साग होता है तो सब नमस्कार करते हैं, और पूर्णम का पूरा चंद्रमा उदय होता है फिर भी नमस्कार नहीं करते लोग। कारण का ही है कि रोज नहीं उदय होगा, रोज नहीं देखो और रोज नहीं उदय रोज नहीं, तो रोज न होने से इज्जत नहीं रहती, इससे महात्मा को इज्जत नहीं रहती, ये रोटी नहीं है भाई। इसमें जाना होगा समझे, वसुदेव जी के राम जी के भगवान की इज्जत कितनी कृष्ण भगवान की, यह तो सो रहेगा सही है समझा। इस वास्ते विश्वास ही है। तो प्रथम दिवस संग्रह सर्वलोक ही गमन्य सच सकल कला भी पूर्ण चंद्रो नमन्य अति परिचय दोषात कश्य नो मान हानि। चंद्रमा को तो रुचि नहीं देखते, क्या नई बात हो गई, नव नव गुण राग प्राय सर्वलोक, नया नया साथ है नया राम जी कर्ण से आवे सर लोग बाबा जी फिर तभी रह गया। नारायण जा दर्श होते दर्श होते नारायण अगजात, जिन संतन के दर्श में नारायण अगजात तिनको जग ये कहते हैं घर घर टूका खात, जिनके दर्शनों से पाप नष्ट हो जाए उनको लोग घर घर मांगता बढ़िया टुकड़ा खावाएंगे, तिनको ये कहते हैं घर घर टूका खात घर टुकड़ा मांगे खावाए, अब कहा इज्जत बताओ मांगता बढ़िया टुकड़ा खावे फिर इज्जत है बात है महाराज समझे। सीता जी क्या लक्ष्मण जी के साथ समाचार क्या कहा? समाचार कहा कि महाराज को कह देना कि मेरी निंदा करने वालों को दंड दे, विशेष करना मेरी तरफ से। तो सीता जी के त्याग का दुख राम जी कम तो नहीं है, परंतु श्री निंदक अलोक दशाए लोक विशोक बनाए बसाए, सीता जी की निंदा करने वालों के लिए भगवान ने नए लोक की रचना करी, नए लोक की रचना को बसाया, ये सीता जी की कृपा। सीता जी समझ नहीं बात को, राम जी को दुख है वो दंड नहीं देना, राम जी को बहुत गुस्सा आया, पर क्या करी सीता जी कह दिया। जब प्रवेश हुआ पृथ्वी में तो मैं नहीं रहूंगी, मैं समझ अब मैं नहीं रहूंगी, मैं बहुत सुन ली घनी बातें सुन ली, ढाप गई पृथ्वी समा गई, पृथ्वी तू मेरी स्थिति को दे देनी तो दे टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा मैं तुझे, अब जाने दो लीला समाप्त हो गई, अब कृपा करो। तो सीता जी की कृपा से नहीं तो अजो देख क्या दशा होती, सीता जी कृपा नहीं करती क्या दशा होती अयोध्या की। सीता जी तो जंगल में नीचे पड़ी है, राम जी राजा होते नीचे सोते खाट पर सुन जो है, सीता जी का त्याग करने पर गद्दे पर कुछ नहीं सोए, मामूली अर्थ विचार राजा होते हुए वही तपस्वी का सा तो सीता जी क्या बात अब सीता जी कहते राम जी को यही मम प्रार्थना तो सही नाम भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं पतिव्रता क्या होती वो करते वो बढ़िया है वो अपने बढ़िया घटिया नहीं होता अपना बढ़िया घटिया नहीं होता वे करे वो बढ़िया है तो सीता जी की दृष्टि में राम जी करते वो बढ़िया है राम जी को कलंक न लगे इस बार लक्ष्मण को पूछे लक्ष्मण तू कहता है कि इस बार सीता का त्याग करता हूं तू मेरी तरफ देख मैं अंतर्वत नहीं हूं गर्भवती हूं राम जी को कोई निंदा न करेगी बालक जनती जंगल में तो देख ले लक्ष्मण जी की माँ मैं देख नहीं सकता राम जी के साथ रहते हुए भी आपको चरणों को ही नमस्कार किया है ऊपर से मैं देखा नहीं हूं आज एकांत में मैं ऊपर नहीं देख सकता क्या सीता जी है क्या लक्ष्मण जी है विचित्र बात वन में रहती है विचित्र बात है श्री राम जी ने जंग शुरू किया थोड़ी थोड़ी देर नहीं थोड़ी थोड़ी बात कह दो धीरज रखना थोड़ी जंग किया जब लोगों में अगर राम जी जंग करते हैं तो क्या तो सीता को लाएंगे क्या दूसरा ब्याह करेंगे अकेला जंग करने का अधिकार ही नहीं दोनों वजह पूरा है ना स्त्री बना पुरुष अधूरा पुरुष बना स्त्री अधूरी दोनों होते तो पूरा तो ब्याह होगा तो क्या वहां ब्याह होगा वहां उसे कन्या चीर उसे कन्या लोग ढूंढने लगे आप साहब अटकल लगाने लगे विवाह होगा और वो बात फैली चली गई ठेठ वाल्मीकि तक तो वहां विचार हुआ सीता जी कान पड़ गई कि राम जी दूसरा ब्याह करेंगे सीता जी की यहां बात कैसे हो उसके पर फिर भी राजा है राजा हुए राजा ठहरे मन में थोड़ी सी तो रेखा आ गई पर गए नहीं सोने की बनाई नहीं बात सुनी जो लवकुश को कहा सीता जी ने कि बेटा मैं एक जग करूंगी पूजा करूंगी पर वाल्मीकि जाकर पूछा कि बाबा जी मेरे बस में थोड़ी रेखा आ गई कि राम जी विवाह करते हैं उसका प्रायश्चित बताओ तो कह 108 कमल ला करके कितना हजार कितना सहस्र कमल है हजार कमल से पूजा करो ऐसा व्रत बताया वाल्मीकि जी ने तो कहा भाई हजार कमल हाँ माँ आप ला देंगे माँ का लाल बहुत विचित्र थे प्राण लवकुश बहुत विचित्र चक्कर सुधार दिया सबका पोते है कि नहीं मारे जोड़े मेरे को नहीं क्या बताओ लव कुछ बात विचित्र बात बड़ी विचित्र जो माँ के लिए कह जू काम होते सब कमल ला कर धर दिए सभी माँ पूजा करो समझे ऐसा निकला बेटा बेटा होता ऐसा हो तो क्या बताओ है पोथी नहीं है तुम्हारे स्वयं से पोथी नहीं सुनाओ जैसे होते कहेगा नहीं क्या बताओ थोड़ी बात सुना दे फिर बाहर देती है सीता जी के मन में आई उन्हें बड़ा प्रायश्चित किया भगया किया पूजा किया हजार कमरा सब पूजन किया सीता जी क्या है ये बात है जब सुनो